kolata toko lia toko bina toko mela kasi ebongi tomituna banani penza bazali kosalisa biso ba agriculteur na kati ya mokili bango penza ebongi tolengela lelo awa miso pe fungwani oyo bambula nde ya misala tata mama mwana ya Congo tozonga mboka totala mabele toluka tego basalela biso biso moko tomisalisa tokosenga bana yonso ya Congo na interieur lokola na capital tomipesa na mabele tokokufa zala ya bozoba ya kovanda na capital olie ke tozonga na mboka tosala bilanga Tozonga na mboka, tosala bilanga.